zakupy. A kupując pralkę Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym za 1549 zł, otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Filip Jarek. Pałac Prezydencki pozytywnie o wizycie nowej szefowej Komisji Europejskiej w Warszawie. Mówił o tym na naszej antenie rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Upały w Wielkiej Brytanii sparaliżowały ruch pociągów. Nowy film Romana Polańskiego powalczy w konkursie głównym 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spotkanie z przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spełniło nasze oczekiwania w ogromnej liczbie spraw i wszystkie, które omawialiśmy, były właściwie w pełni zgodne z naszą polityką prowadzoną w Polsce. Tak mówił po spotkaniu z niemiecką polityk premier Mateusz Morawiecki. Zadowolony z przebiegu wizyty w Warszawie Ursuli von der Leyen jest także rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pani przewodnicząca poruszyła tam mnóstwo spraw, które dotyczą Polski. Mówiła o wielu kwestiach i widać, że tutaj zmiana podejścia przewodniczącej Komisji Europejskiej jest naprawdę fundamentalna. To jest zupełnie inaczej niż było w ostatnim czasie i z tego się należy cieszyć. Oczywiście przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli weryfikować na bieżąco, czy tak jest, czy nie, ale naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj ta sytuacja jest o niebo lepsza niż była jeszcze niedawno. Po rozmowie z Ursulą von der Leyen premier poinformował, że kandydatem na polskiego komisarza będzie dotychczasowy szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Nowa komisja rozpocznie pracę jesienią tego roku. Kobieta, która w Rybniku podczas egzaminu na prawo jazdy śmiertelnie potrąciła egzaminatora, odmówiła składania wyjaśnień, nie odpowiedziała, czy przyznaje się do winy. Nie chciała również mówić o przebiegu zdarzenia. Kobieta usłyszała zarzuty, jest podejrzana o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Agnieszka Loch. 68-latka była dziś przesłuchiwana w rybnickiej prokuraturze w charakterze podejrzanego. Kobieta odmówiła składania wyjaśnień i nie odpowiedziała, czy przyznaje się do winy. Nie chciała również mówić o przebiegu zdarzenia. Przypomnijmy, do śmiertelnego potrącenia doszło 24 czerwca na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku. Podczas jazdy na placu manewrowym kobieta prawdopodobnie pomyliła pedał gazu z hamulcem i straciła panowanie nad pojazdem. Jak poinformowała Radio Katowice prokurator Barbara Drewniok, dla dobra sprawy szczegóły co do dalszego postępowania nie będą ujawniane. Kobiecie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wielka Brytania zmaga się z upałami. W Cambridge zanotowano dziś ponad 38 stopni i jest to najwyższa temperatura w tym roku i druga najwyższa w historii Wielkiej Brytanii. Upały dają się we znaki m.in. pasażerom pociągów. Z powodu przegrzanych torów zakłócone było funkcjonowanie londyńskiego metra. Odwołano też wiele połączeń kolejowych. Pasażerom radzono przełożenie podróży. Synoptycy z brytyjskich służb meteorologicznych zaznaczyli, że obecne upały są związane z napływem gorącego powietrza z południa. Zastrzegli przy tym, że nie ma żadnych wątpliwości, iż istotną rolę odgrywa zmiana klimatu, wskazując na powtarzające się rekordy, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. Organizatorzy festiwalu filmowego w Wenecji odkryli karty. Podczas tegorocznej edycji pokazane zostaną m.in. filmy Romana Polańskiego i Stevena Soderberga. W Rzymie odbyła się uroczysta prezentacja programu imprezy, która startuje 28 sierpnia. Na miejscu był Piotr Kowalczuk. Organizatorzy wybrali 60 z blisko 1800 proponowanych filmów. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera w rozmowie z Polskim Radiem podkreślał, że każdy z wybranych filmów jest dziełem wybitnym. Dużo kina autorskiego, debiutów lub prawie debiutów. Wszystko, co w kinie najlepsze. Dużo filmów o kobietach, ale zrobionych z nową wrażliwością po skandalu Weinsteina. Wśród 22 filmów w konkursie głównym jest Jacuzzi Romana Polańskiego o głośnej historii Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, niesłusznie skazanego za zdradę pod koniec XIX wieku, a także Laundromat Soderberga o wycieku dokumentów z rajów podatkowych z kancelarii prawnej w Panamie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Media zwracają też uwagę, że w konkursie głównym zostanie pokazany po raz pierwszy w historii film oparty na komiksie. Mowa o obrazie Joker w reżyserii Todda Phillipsa. Film opowie o genezie kultowego przeciwnika Batmana. Jokera w przeszłości zagrali m.in. zdobywcy Oscara Jack Nicholson, Heath Ledger i Jared Leto. Tym razem w rolę słynnego złoczyńcy wcieli się Joaquin Phoenix, znany choćby z takich obrazów jak Gladiator czy Spacer po linie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łuniewski. Wiem, Patrycjusz, że przebierasz nogami, nie ty jeden zresztą, w oczekiwaniu na popis audycji Marka Brzezińskiego. Będzie? Będzie, ale za chwilę. Najpierw o naszych piłkarskich klubach grających w eliminacjach Ligi Europy. Kilka minut temu zaczęło się spotkanie w Gdańsku. Lechia mierzy się z Brøndby Kopenhaga. Na razie, jak łatwo się domyślić, bezbramkowy remis. Gdy piłkarze w Gdańsku będą wybiegać na drugą połowę, zacznie się mecz w Gliwicach. Piast spotka się z Rygą FC i chce w końcu wygrać, mówi obrońca mistrzów Polski Jakub Czerwiński. Weryfikują się nasze marzenia, weryfikują się nasze cele. Dużo ludzi bardzo chwaliło w poprzednich meczach, czy z Batę Borysów, czy ostatni mecz z Lechem Poznań, Piasta Gliwice za dobrą i ładną dla oka grę. Jednak to nie miało przełożenia na wyniki niestety. W meczu z Rygą będziemy chcieli powtórzyć tę grę z Batę Borysów, zdominować przeciwnika i przełożyć to przede wszystkim na wynik. Początek meczu w Gliwicach o 20:00, godzinę później Legia w Warszawie rozpocznie spotkanie z Kups Kuopio z Finlandii, no i chyba powinna sobie poradzić z takim wyzwaniem. Mecze Legii i Lechii w TVP Sport, spotkanie Piasta w Polsacie Sport. Dani Ceballos, kibice piłki powinni pamiętać, jak czarował, by nie powiedzieć ośmieszał naszych piłkarzy podczas Euro do lat 21. Hiszpanie pokazali nam wtedy miejsce w szyku, wygrali aż 5-0, a Ceballos strzelił nam gola. Kolejny ma zamiar kolekcjonować w Premier League. Właśnie został graczem Arsenalu Londyn. Na Emirates przenosi się na zasadzie wypożyczenia z Realu Madryt. A zapowiadani kolarze odpoczywają po morderczym górskim 18. etapie Tour de France. Posłuchajmy, co działo się dziś na trasie Wielkiej Pętli. 18. etap Tour de France wygrał Kolumbijczyk Nairo Quintana. Lider ekipy Movistar uciekł na ostatnich kilometrach na podjeździe na jeden z gigantów tego etapu. Pruł pod górę jak pośpieszna kolejka linowa. Żółtą koszulkę udało się utrzymać jego rodakowi Julianowi Alaphilippowi, mimo że na ostatnim podjeździe przeżywał spore kłopoty. Został z tyłu, ale dogonił grupę z Grantem Thomasem. Za plecami lidera zmiany na drugie miejsce awansował Kolumbijczyk Egan Bernal z grupy Thomasa i Kwiatkowskiego. Trzeci jest właśnie Thomas. W trasie trzy skaliste giganty, przełęcz Var, 2100 metrów, zjazd w dół, sztolni i znów wspinaczka Izoard, 2360 metrów. Wreszcie ostatni olbrzym, legendarna przełęcz Galibier, 2600 metrów. Tam się rozstrzygnął wyścig, to tam uciekł Quintana, a jutro wcale nie będzie lepiej. Przełęcz Izeran, najwyższa w tegorocznej Wielkiej Pętli, ponad 2700 metrów. Wcześniej też nie lekko górki, dołki, potem Val d'Isère, stacja narciarska Jean-Claude Achille i morderczy podjazd z nad sztucznego jeziora do Tiń, do stóp lodowca, na którym na zamrożonym rano śniegu śmigają narciarze. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na zakończenie jeszcze jeden temat kolarski. Dołożymy jednak do niego najpierw pływanie, zaś na koniec biegi i sympatycy triatlonu już wiedzą, że teraz coś dla nich. Zapraszamy w najbliższą niedzielę na Garmin Iron Triathlon do Elbląga. A tam doskonałe trasy, jedyna na świecie atestowana trasa triatlonowa. Dodatkowo tysiące kibiców w sercu Starego Miasta, przepiękne płaskie trasy i mnóstwo doskonałych zawodników, którzy będą rywalizowali o złamanie magicznej bariery 1 godziny 50 minut na dystansie 1/4 Ironmana. Za pokonanie tego dystansu poniżej godziny 50 przewidujemy nagrodę 10 tysięcy złotych. Dużymi kwotami operował organizator Garmin Iron Triathlon Filip Szołowski. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami duże i przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Na północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe także burze. Temperatura od 24 stopni na wschodzie, północy oraz na Podhalu do 30 na południowym zachodzie kraju. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. 19:09 na zegarach. Agnieszka Szydłowska obok. Dzień dobry. Zapamiętałeś. Tak. Słuchając po raz kolejny zresztą z zafascynowaniem Marka Brzezińskiego, zastanawiam się, czy ktoś już napisał pracę jakąś na polonistyce. Dobre albo pytanie. Gdzieś, żeby nad dobre tym językiem, metaforami, tak, ale przenośniami w ogóle nad tym wszystkim się pochylić. To jest absolutnie samograj, cudowna praca. To się habilitować można spokojnie. Tak. No nie wiem, ile to już, wiesz, ile się tomów zbierze, prawda? Ale absolutnie oddaję ten pomysł, bo uważam, że to będzie przyjemna robota i można zaliczyć. No,

mocno jak biegną, nie gonią jak mówią, mów właśnie jak lubią, nie lubią. Jak mocno, to mocniej przekreślą, podkreślą. Jak mówią, mów właśnie i bez ładu, odwrotnie. Odkręcą i z prosto rozwiążą, poproś jak mówią, mów właśnie i bez sensu i w kontrze. Są już prosto jak biegną, nie goń jak mówią, mów głośniej jak lubią, nie lub jak mocno, to mocniej przekreślą, podkreślą. Jak mówią, mów głośniej, bez ładu, odwrotnie, gdy kręcą już prosto, rozwiążą, pokląć jak mówią, mów głośniej, bez sensu, w kontrze. Popatrz wszyscy, jakby źle narysowali, tańczą, jakby się nadejmowali w gęstym dymie. Czucia i na pamięć tańczą zaciśniętymi zębami. Popatrz wszyscy, jakby źle wykadrowani, tańczą, jakby się lali trudno bladzi, pod rozmytym kamuflażem w ciągłym starciu z urojonymi wrogami. Wiesz, że się nie da, wiesz, że się nie da, wiesz, że się nie da, chociaż wiesz, że się nie da, wiesz, że się nie da, wiesz, że się nie da, wiesz, że się nie da, chociaż wiesz, że się nie da. Ten zespół nazywa się Tien Lai i są autorem naszego singla tygodnia w programie alternatywnym. Utwór zatytułowany Głowa. Głowa rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Krzysiek Ostrowski, Jaśmina Polak udzielali się wokalnie. Tak to wymyśliłam, oczywiście zdradzanie planów jest ryzykowne, ale wymyśliłam, być może uda się to zrealizować, że ten utwór, który rozpoczyna pierwszą godzinę naszego spotkania, koresponduje z utworem, który pierwszą godzinę programu alternatywnego zamknie. Jeżeli uda się zrealizować plany. Zobaczymy. A propos planów, to raz jeszcze chciałam nawiązać do propozycji kosmicznych. Oczywiście, że jest na przykład wśród najnowszych płyt idealna, wiążąca się z Księżycem. Oto ona, nie wiem dlaczego do tej pory w tym kontekście się nie pojawiała. On the Luna to oczywiście zespół Falls, nagranie, które można znaleźć na albumie Everything Not Saved Will Be Lost. Myślałam, że będę spokojniejsza i wiedząc, że przyjeżdżają do Polski na festiwal zupełnie bez jakichś szczególnych emocji, odliczać będę dni do festiwalu. Okazuje się, że to nieprawda, że jednak im bliżej, tym bardziej się cieszę także na ten koncert, chociaż oczywiście nie tylko. Dzisiaj jeszcze nadeszła z Wielkiej Brytanii informacja, że ta pierwsza część, czy też pierwszy album wydany przez grupę Falls w roku 2019 został nominowany do nagrody Mercury. To jest taka nagroda przyznawana niezależnie, czy też poza wielkim systemem wydawania płyt. Nagroda, która zresztą jurorzy tej nagrody mieli przez wiele lat, bo to już prawie 30 nosa i wskazywali często albumy naprawdę wybitne, łączące w sobie i atrakcyjność dla słuchaczy i po prostu sztukę. W tym roku lista nominowanych artystów oczywiście jest dłuższa niż tylko Falls. Wśród przyjaciół, także przyjeżdżających na OFF Festival, na przykład i zresztą dojdziemy do niego za chwilę. Także Kate Le Bon znalazła się na tej liście. Do niej też dojdziemy. Zespół Black Midi znalazł się na tej liście. To autorzy naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym, więc na pewno dojdziemy do nich. Ale wcześniej chciałam zrobić taki wymyk, pozostając w Wielkiej Brytanii, do zespołu, który moim zdaniem nagrał tylko jedną dobrą płytę i to jest płyta najlepsza z dobrych. I świetnie się do niej wraca. I chyba zespół po latach uświadomił sobie, że to był ten strzał, taki złoty strzał, bo postanowili poodcinać trochę kuponów. Tak myślę, że tak to wygląda, bo grają i trasy koncertowe i zapisują je na płycie w wersji live. Hello, my name is Kelly. Hi, and I'm Matt. And we are in Block Party. Into my soul. Now things right. Bankiet w wersji live i Silent Alarm, płyta debiutancka zespołu Block Party w wersji na żywo. No, ten zespół zmienił dramatycznie skład. Tutaj w naszym ID odezwali się Kele Okereke i Matt Tong. To było przy wywiadzie, którego udzielali nam podczas swojego pierwszego koncertu na festiwalu Open Air. I to był ten koncert, podczas którego z kolei na scenę znienacka, ku zdziwieniu wszystkich, jeżeli chodzi o publiczność, ale niestety także obsługi technicznej sceny, wyszedł OSTR, który miał dołączyć po prostu do zespołu Block Party. No i zrobić to, co się na festiwalach dzieje, co w ogóle na tym polegają festiwale, że poza koncertami regularnymi dostajemy coś specjalnego, co się może zdarzyć tylko w tym konkretnym miejscu, kiedy artyści są obok siebie, mogą do siebie dołączać, zmieniać piosenki i tak dalej. No ale to nie wyszło, ponieważ OSTR-a nie było słychać, nie włączono mu mikrofonu albo coś się wydarzyło, nie wiem. Wiem i ciągle zapominam powiedzieć, że w biografii OSTR-a rozwój jego znajomości z Mattem Tongiem jest opisany bardzo interesująco. Zagaję tylko, że chodzi o ławeczkę w parku i coś jeszcze, co się na tej ławeczce dzieje. W każdym razie długa relacja, oparta także oczywiście o fascynacje muzyczne, trwająca pomiędzy Adamem a Mattem Tongiem do dziś. To tyle, jeżeli chodzi o wspominanie Block Party i przy okazji Bankiet w wersji live. To może wrócimy do tej listy w tym roku nominowanych artystów do nagrody Mercury. I jednocześnie jest artysta, który przyjeżdża do Polski. Lada moment, lada moment. How's business this morning? Pretty good. I made about 12-13 quid, and that was without not having any arguments with anyone. That's pretty much a strike. If you don't get your head kicked in. Shoot a messenger, string them up. She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wires cross. Marry me. What you got too much? Toothbrush and socks. Parents mini Mayfair, couple dogs. We go on walks, she never talks. I put my heart out, she laps up my blood. Blue light, double vision. Our races like super cars. Two drinks, the room spinning. Zebedee, you're the ace of hearts. High society, cute kittens. Allergies, I don't like you enough. Me on your private feast or your own mama, she gon' play with us. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Doorman, let me in the door. And I scream out wow. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stop it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Just about any type of drug is in, but glue sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello. Cyril is a glue man, and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes Cyril in, you know, if I do, we kick him out. It's the thing that, that's the thing that is really, really bad for you. Most people take things in moderation, you know. Nagranie Dolmen, takie trochę odzierające ze złudzeń. To oczywiście Slow Tie. Utwór można znaleźć na jego debiutanckiej płycie Nothing Great About Britain. Ta płyta ukazała się w maju. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego albumu, ale teraz wsłuchując się uważnie w te słowa, pomyślałam, że naprawdę świetny można byłoby zrobić program na festiwalu dotyczący sytuacji, czy też postrzegania tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii przez pokolenia rozmaite, w tym przypadku pokolenia artystów, ale to są chyba ludzie, którzy obserwują sprawnie i są wyczuleni na łapanie emocji, no bo z jednej strony Slow Tie jako taki najmłodszy, reprezentujący bardzo ostry pogląd rzeczywistości, no nie jest to zwolennik Brexitu i nie jest to zwolennik władzy. Przez na przykład zespół Falls, no tutaj też nie są to zwolennicy Brexitu. Ostatni raz, kiedy z nimi rozmawiałam, to właśnie było po tym, jak Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej i no byli załamani, tak można to najkrócej ująć. Ze starszego pokolenia na przykład Jarvis Cocker też miałby wiele do opowiedzenia na temat tego, jak było i na temat tego, jak jest. Na pewno trudniej byłoby znaleźć zwolenników obecnej sytuacji, no ale generalnie naprawdę jest z kim rozmawiać. Confused, overanalyzed, bold tie, and I've always been categorized. Casual, like nothing really matters, like mistakes I made, take a sin, try. Take back some ride till it won't ride. But now I is mad how time flies. In the fire, my life well highlights. Marley at the scores, phone box for a draw. Number one to my door, 16 go to book. Check Drew, go phone, where first but a zoo. South Fields, check saw, get a bike, then we score. Toby Phil, get a chase and we off. Black phone, I first got locked. Two Zed and Cheese, never seen it before. Thought we had straps, five cars on us. Five man deep when we all in cuffs. Like five man deep when we all in cuffs. Five man deep when we all in, five man deep and we all in cars. Five man deep and we all in. Like five man deep and we all in cars. Five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Bob shot hot rocks in my joggers. Went boxing but I'm not no boxer. Northampton, yeah man, I'm a cobbler. A time in my life, man, I went church. Air rifle for the pictures on the verge. New life, flats we were. All flying birds, molten got. Terrorized when I went Spring Brothers and the pub got turned. Louis DeMar, man, I miss my bros. Winged off thing trying to take their souls. DeMar need they wouldn't let him out the cell. But I'm Hacks, he's alive and well. Shout out the people I bumped, no, for real. Shout out Jaleel for the future, it's real. Know where I live, you know you get. You know you get, you know you get. Chill. Five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in, five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in. Like five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in, five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Used to stash food at Amy's. She'll have a spliff with Jasper. Lost a dog, drunk on vodka. Responsibility, another chapter. I'll do it plain face, so obvious. Oblivious to a consequence. Never anonymous, known in my postcode. Pit back and a crossbow. You can get sneaked at Q Club, banging on the window. Doubled up, now you're losing. Fifth bed deep. I beg you don't get lauded. Never had a mortgage, buy my house outright. Been the same since Game Boys and Stick Fights. Stabilized push bikes. For your shinies, jump off the push bike. Tony Jack, my Yu-Gi-Oh card. I will allow him as a shook guy. That's like a memory of when my stepdad, yeah, when I was very young, he said to me that he had tickets to Liverpool, yeah, because I used to love football, bro. And he said it was like my dream, you know, this the first time, and he's like, I'll take you. And like, yeah, we got tickets. So on the way there, it's like a, obviously to Liverpool, it's like a 6-hour train or something. And he's like, oh, we're on the train and I'm looking in my football magazine, like I'm mad young. And I was like, Dad, I swear if, like, this team's name's first, there at their home ground, like, if it's like West Brom versus Liverpool, yeah, it's at West Brom, yeah. And he's like, no, I don't know. Yeah, yeah, yeah. Gorgeous z płyty Nothing Great About Britain, debiutanckiego albumu Slow Tie'a, który ukazał się w maju 2019 roku. Kilka dni temu moi przyjaciele oglądali na żywo Lizzo, twierdząc, że jeżeli można czegoś żałować w tym sezonie koncertowo-festiwalowym, mam na myśli letnie oczywiście festiwale, to właśnie spotkania na żywo z tą kobietą, z tą niesamowitą kobietą. A ponieważ wielu mężczyzn śpiewało, wielu artystów się wypowiadało na antenie, to myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie zaprosić na antenę Lizo no i sprawdzić, jak zabrzmi na naszej antenie, niezależnie od tego, że nie widzieliśmy, ja przynajmniej. A może ktoś widział ją na przykład w Paryżu na festiwalu Afropunk. Proszę napisać, czy rzeczywiście to było tak fenomenalne, jak mówią bliscy mi ludzie. Czy może tak po polsku znajdzie się jakiś przytyk, który można byłoby wobec artystki wysunąć. Koza Love You to jest tytuł trzeciej płyty Lizo. Ta płyta ukazała się oczywiście w 2019 roku. I teraz artystka promuje ten album koncertami w różnych miejscach świata. Na razie się nie zapowiada, żeby przyjechała do Polski, ale myślę, że prędzej czy później to się po prostu musi wydarzyć. To teraz wracamy z Ameryki, przynajmniej jeżeli chodzi o pochodzenie Lizo, do Wielkiej Brytanii i otwieramy naszą płytę tygodnia. Zespół nazywa się Black Midi. You see, old buildings, build this ground on floodplain, in navy water, and Dumpship Park. You say live next to the game. New flats, new ground. Honey, we won't build this code. Honey, we won't build it. Honey, we won't build. Honey, we won't wall the wall. Honey, we won't build this code. Honey, we won't build it. Zespół nazywa się Black Midi i to wiemy na pewno. Oczywiście możemy też całkiem sporo znaleźć w internecie i tutaj polecałabym, zwłaszcza wybierającym się na festiwal, podglądanie, jak oni podchodzą do grania na żywo. Może tak ogólnie na razie to ujmę. I oczywiście tym, którzy chcieliby płytę debiutancką zespołu wygrać, uspokajam. To jest ten moment, w którym można spróbować. Pytanie dzisiaj będzie bardzo proste. Na pewno łatwiejsze niż wczoraj, kiedy chodziło o wskazanie, kto śpiewa. Więc kto wyprodukował debiutancką płytę grupy Black Midi? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy oczywiście na poprawne odpowiedzi, a dokładnie Bartek 2 2 7 3 i to jest numer do niego. Schlagenheim, to dla porządku dodaję, płyta tygodnia w programie alternatywnym, to tytuł tej debiutanckiej płyty grupy Black Midi. Strasznie oni są intrygujący i oczywiście wszystkie takie najbardziej kontrastowe elementy zawarte czy w muzyce, czy w sposobie, w jaki oni opowiadają, czy w tym, co można podglądać na filmach, może wynikać z bardzo młodego wieku, że dopiero właściwie wyszli ze szkoły średniej, więc wszystko jest takie bardziej kolorowe, drastyczne momentami, czy też kontrastujące, ale z drugiej strony na pewno imponują obsłuchaniem i to właśnie takich rzeczy, które można byłoby z jednej strony nazywać muzyką rytmiczną i tutaj podawać mnóstwo wspaniałych czarnych płyt, czy wokalistów wywodzących się z soulu, a biegnących do jazzu i w ogóle instrumentalistów wszechświata, a z drugiej strony z pewnością muzyka gitarowa, z pewnością muzyka twarda i czasami wręcz operująca bardzo takimi, no, dla niektórych prymitywnymi rozwiązaniami. Wszystko to się kotłuje w umysłach i przede wszystkim w talencie tych młodych osobników i super się cieszę, że będę mogła zobaczyć na żywo, jak grają ten album na OFF festiwalu w Katowicach. No dobrze, czekam na poprawne odpowiedzi i słuchamy teraz dalej i od razu ostrzegam, bo ta piosenka zaczyna się niewinnie, ale nie jest niewinna. Years Ago, Black Midi ze swojej debiutanckiej płyty. Dodam jeszcze a propos tego wątku o robieniu programu, jak czują się ludzie mieszkający w Wielkiej Brytanii. To producent, o którego dzisiaj pytam, kto wyprodukował płytę Black Midi debiutancką, cytowany przez portal Pitchfork, tak powiedział, że w pracy nad tym albumem, zwłaszcza w tworzeniu tej strony tekstowej, bardzo pomagało nam poczucie, że nasz kraj się rozpada, więc było to punktem wielu inspirujących, czy też było po prostu o czym pisać. Koniec cytatu. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj głębokie słuchanie. Teren. Kultura. To wystawa, wykłady, performensy, spotkania z artystami, czyli rozbudowany program, który od jutra startuje w BWA Katowice. Galerii, która zamieni się w swoiste laboratorium dźwięku. A o tej dźwiękowej przygodzie opowiada już Marta Lisok, kuratorka. Tytuł został zaczerpnięty z koncepcji Pauliny Oliveros, kompozytorki, która zalecała wykonywanie medytacyjnych ćwiczeń, które miały nas prowadzić do wyczulenia słuchu i przez to otwarcia zarówno na własne potrzeby, na słuchanie własnego ciała, jak i na badanie poprzez słuchanie właśnie relacji z otoczeniem, czyli takie terapeutyczne słuchanie siebie miało prowadzić do otwartości na innego. W moim odczuciu ta koncepcja ma w sobie potencjalność wyrabiania postaw tolerancyjności, otwartości na różnorodność, na inność i ona mnie zafascynowała i ten deep listening wydał mi się tak intrygujący, że właściwie tu zostało tylko przełożyć tą frazę na polski i okazało się, że jest bardzo mocno chwytliwy i też artyści, których zaprosiliśmy do projektu, podjęli ten wątek, powstały nowe, piękne prace. A wśród zaproszonych artystów? Do współpracy zaprosiłam 18 artystów uznanych, jak Konrad Smoleński czy Piotr Bosacki, takich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką, a nawet są niezwiązani ze środowiskiem artystycznym. Mówię tu na przykład o Martynie Łyko, która jest młodą reżyserką teatralną i większość z twórców przygotowała nowe realizacje. Nie będzie to typowa wystawa, która skupiona jest na artefaktach, ale bardzo minimalistyczna wystawa skupiona na doświadczeniu słuchania w różnych formach, czyli wystawa trochę w kontrze do tej aktualnej ekstazy wizualnej i wzrokocentrycznego charakteru naszej kultury, bardzo mocno eksploatującej obraz, skupionej na obrazie. A więc będziemy słuchać i doświadczać przeróżnych dźwięków, także takich, które umykają nam na co dzień. Tak, na wystawie zetkniemy się z różnymi dźwiękami. Jednym z takich prac, w które włożyliśmy sporo wysiłku w tym procesie produkcji, jest realizacja Tomasza Koszewnika, której nadał on tytuł Dreszcze. I ta praca powstała w ścisłej współpracy z kopalniami, które na prośbę galerii, na prośbę artysty udostępniły bardzo ciekawy materiał dźwiękowy, zarejestrowany za pomocą takiego urządzenia nazywanego geofonem. I on jest często wykorzystywany przez pracowników kopalni do poszukiwań ludzi, którzy zostali zasypani pod ziemią w wyniku tąpnięć czy innych wstrząsów. Z kolei Mateusz Kula przygotował bardzo ciekawe mikrosłuchowisko, które nagrał na poczcie głosowej pod numerem telefonu, pod który można zadzwonić. Każdy odbiorca będzie mógł zadzwonić nie tylko na wystawie, ale ten numer już będzie czynny i będzie można tą rodzinną, dosyć mroczną w przypadku Mateusza Kuli historię odsłuchać, dzwoniąc pod wskazany przez niego numer telefonu. Ale chyba moją ulubioną pracą na wystawie jest kolejna odsłona projektu Karoliny Grzywnowicz, z którą mieliśmy już okazję kilkukrotnie pracować w BWA w Katowicach, która długofalowo już działa z piosenkami przesiedleńczymi, poruszając wątki dotyczące migracji. I artystka na początku zbierała piosenki z terenów, gdzie była przeprowadzona akcja Wisła, a teraz rozszerzyła swoje poszukiwania, współpracowała m.in. z British Library i zgromadziła dość pokaźny zbiór piosenek śpiewanych przez uchodźców, uciekinierów w trakcie wędrówki. W ten sposób powstała kolekcja opowieści o utraconym domu, o krzywdzie nie do naprawienia, nie do wyrównania i też zapis różnego rodzaju wymazywanych historii, które są głównie ze względów politycznych tłumione i zacierane. I tak w BWA Katowice czeka na nas wystawa, ale też rozbudowany program działań. A ja zapraszam do odsłuchu. Głębokie słuchanie w BWA Katowice już od jutra. Godzinę zamyka Taco Hemingway. Lubię kabriolety, drogi wóz, ale leje diesel tani do bety. Robię wum wum, krzyczy moja pani orety. Tequila, sekso, marihuana, same tanie podniety. Ale w lato w bani żadne konkrety. Trudno już taki mam fetysz, trudno taki apetyt. When I was 17, opalałem gramy saszety. Dzisiaj rzadko, lecz vibe ciągle taki jak wtedy. Otwórz portmonety, sprawdź czy masz hajsy na kiepy. 2, 3, 8, a no nie starczy niestety. Moi ludzie są jak klany Martensy. Twoi ludzie są jak Nike na rzepy. Widzę ich, kiedy chadzam na warszawskie balety. Kiedyś uwięziony w chacie przez szatańskie wersety. Muszę rano wstać, bracie, bo mam grafik napięty. Ale tego się nie dowiesz z żadnej taniej gazety. Nie. Mieszam w kubku wódę pół na pół zgazowaną. Napój, który będę leczył czarną kawą rano. Iggy dzwoni, paparazzi znów nas złapo słabo. My z ekipą Bogu dzięki japy zamazano. Ostatnio nas gonią kawalkadą. Idę w dresie, chcą mnie złapać z jakąś Balenciagą. Piszą, robią zoomy i się przyglądają wadom. Nie napiszą o tym, że z kolegą wyprzedałem stadion. Za oknem lipcowe autobusy. 159 robi tu przez miasto kruzy. Myślę o tym, kiedy nie jeździłem do liceum. A na kacu jest to myśl, która bardzo wzruszy. Lubię, gdy się lud bardzo kruszy. Lubię ludzi, lubię głośnych, nienawidzę guszy. Lubię konkretnie, lubię wróżyć. Chcę mieć na swojej drodze progres, nie lubię kluczyć. Każdy, kto ma wiedzieć, wie dobrze. Nie muszę mówić, jeśli nie jesteś moim ziomkiem. Nie muszę lubić, muszę kupić nieruchomości. Nie wódę kupić, już nie rozbijam się po ośce. Jak doktor lubić, to nie jest męskie granie chłopcze. Nie corpo music, nie minivany, tylko old school Volvo kuzyn. Jak tego słuchasz teraz w aucie, jedź wolno kuzyn. Rest in peace, młody Lech, wieczny pokój duszy. Jadę dalej i zmieniam biegu. Jadę dalej. Znów chyba zrobię trzecią zwrotkę, a potem czwartą, wiesz. Lubię wieczory, co kończą się konsternacją, wiesz. Gdy dają mandat i lubię, gdy portfel kradną. Więc smutno mi, że nie dostałem już mordę dawno. Lubię, gdy się w klubie tłuczą butle. Gdy alkoholicy sobie bzdury mówią smutne. Lubię, lubię, gdy się różne mury burzą ludzkie. Nad Warszawą grubo chude chmury wróżą burdę. Tottenham nie wygrał, leje sobie dużą wódkę. Biorę bunia, biorę łyka, dawaj drugą rundkę. Ale bez smutku to istnienie byłoby dużo pustrze. Widziałem w życiu wiele, ale nigdy nie był w lustrze. Wstaję w pół do szóstej, budzi Gucci Mane. Czuję się jak Bruce Wayne, lecz nie budzę jej. Rock you like a hurricane. Dzisiaj studio day, czekaj, czekaj. Czekaj na mnie z rumem, będę późno, babe. Jadę dalej i zmieniam biegu. Jadę dalej, dalej, dalej, dalej. Robi Fifi postęp, bije rekord, jakby rekord wisiał mi pieniądze. Po cichu znajdę drogę, nie pytam i nie błądzę. Jak się ogolę, media płaczą za mym lichym wąsem. Za drinem woda, a dopiero potem green. Jestem Bonaparte, ona moja Josephine. Moja rakieta spoza twojej ligi. Z moją rakietą pykam sobie w Rocket League. Piję wino w Saint-Gilles, mów mi Saint-Philippe. Leci Mobb Deep, czytam Moby Dick. Leci A$AP Rocky z Mobbin, tworzę sobie nowy hit. Twierdzą, że ulica ziomy, ale to sezamkowy street. Jadę dalej i zmieniam biegu. Jadę dalej, dalej. W garażu chcę cabrio. Nie maluch, biegam za tym sam jak palec. Robię cardio jak paluch, nikim nie gardzę. Trzymam gardę, zdzieram gardło. Dla fanów biorę tu bardzo drogą szklankę. Sprawdzam saldo, na zajutrz mam trochę drogich mebli, parę nowych obrazów. Ale wokół te same twarze, te same ziomy od lat tu. W szkole stawiałem na przyjaźnie, tyle ci powiem od razu. Bo miałem w poważaniu liczbę atomową potasu. W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a z moich podatków? Nie ma szans, ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub odrypcych na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów. Boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Na szyi szubienice obok coraz droższych krawatów. Jedyny sposób to się napić, zdrowie moich kamratów. Na zdrowie. Za sklepy monopolowe, za puste butle i pełne sale porodowe. Na zdrowie. Za wybory samorządowe, za stare obietnice przebierane w nową mowę. Na zdrowie. Za czasopisma kolorowe, za tani browar, za zdrabki i gry losowe. Za psychotropy i narzeczone kryzysowe. Tanie motele, gumki i papiery rozwodowe. Na zdrowie. Za tanie wódki owocowe, za łatwowiernych szefów i zwolnienia chorobowe. Na zdrowie. Za rosnące dziury ozonowe, darmowy parking i samochody osobowe. Na zdrowie. Za kwiaty ze stacji benzynowej, na walentynki, rocznice i święto kobiet. Na zdrowie. Kończę i rzucam pocztówkę w obieg. Z pozdrowieniami, twój Fifi, pospolity człowiek. Na zdrowie. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus 15,6 cala z procesorem Intel Celeron za 1299 zł otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. A kupując aparat systemowy Sony Alpha 7M2 w zestawie z obiektywem 85 mm w promocyjnej cenie 6183 zł otrzymasz 600 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać?